NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bij de eredivisiewedstrijden FC Twente Sparta en NAC Ajax is komend weekend geen politie aanwezig. In plaats daarvan voeren agenten actie voor een goed vroeg pensioen. Tijdens de wedstrijden zijn buiten het stadion bijeenkomsten. Het afgelopen half jaar hebben 112 Nederlanders knokkelkoorts opgelopen, meldt alarmcentrale Eurocross. Dat zijn er evenveel als in heel 2023 en dat is een record. Knokkelkoorts of dengue wordt overgebracht door gele koorts of Aziatische tijgermuggen. De man die in Londen gisteren een meisje neerstak is aangeklaagd voor poging tot moord. Het meisje van 11 heeft ernstige verwondingen, maar is niet in levensgevaar. Het motief van de dader is niet bekend. Volgens de politie in Londen kende hij het slachtoffer niet en heeft hij geen terroristisch motief. De tweede etappe van de Tour de France Femme nadert de finish op de boompjes langs de Maas. Sebastian Timmerman, waar zijn ze nu? Peloton dendert op dit moment in de richting inderdaad van het centrum van Rotterdam richting de Maas via de Willemsbrug naar die boompjes toe. Peloton is compleet. De koploopster Audrey de Kersmaker uit België die we een tijdje hadden is teruggepakt. En het zijn de sprinters die naar voren worden gebracht. We zien aan de rechterkant van de weg Marianne Vos in een treintje van haar formatie. De winnares van het Olympisch Zilver. Geen huldiging vandaag. Zij heeft dus deze koers te rijden. Deze tweede etappe van de Tour de Femme. En ook Lorena Wiebes. Gisteren materiaalproblemen. Goed voorin nu. Net als de gele truidrager Charlotte Kool. Zij gaan nu de Maas over en dan richting de boompjes. Laatste 4 kilometer. Het lijkt te gaan eindigen in de massasprint. Sebastian Timmerman, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar rijdt het langzaam tussen Henekido Ambacht en Papendrecht 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 4 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het kabinet vandaag in het Katshuis zit voor een spoedcursus bewindspersoon. Wat doe je wel en wat doe je niet als minister? Je kan het maar beter gedaan hebben. Beginnen ze in Brussel stap voor stap te bouwen aan een nieuwe Europese commissie. Met daarin een nieuwe eurocommissaris voor defensie. Want de Europese lidstaten willen de banden verder ineenslaan, de handen ineenslaan om hun gezamenlijke krijgsmacht onderdelen te versterken. Wapensystemen, schepen, vliegtuigen, rijdermaterieel en munitie. Want veel planken zijn leeg door onze donaties aan Oekraïne. En de Russische dreiging brengt ons weer terug in de sferen van de Koude Oorlog. De Europese en ook de Nederlandse defensieindustrie moet kortom weer een grote jongen worden. Na eerdere waarschuwingen uit de Verenigde Staten dat wij onze eigen broek nu echt meer moeten gaan ophouden. Cor op de Molen is dat van mijn gast van vandaag. Hij is de topman van Thales Nederland, producent van radarsystemen. Voor alles wat vaart, rijdt en vliegt. Bekend ook van de Goalkeeper bijvoorbeeld, het verdedigingssysteem op fregatten. En hoog aangeschreven voor zijn cybersecurity apparatuur. De naam van de topman is Gerben Edelijn en hij zit tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het laat geworden vannacht eigenlijk? Nee hoor, het is voor mij niet laat geworden. Nee? Heeft u niet naar uw redder geluisterd dan? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, nee, ik doe op Donald Trump. Nee, ik snap het inderdaad. Ja, want zonder hem was de alarmfase bij de Europese Unie en de Europese landen nooit zo hoog opgelopen. Nou, dat is absoluut waar inderdaad. Hij heeft het wel echt hard gespeeld, terwijl al zijn voorgangers het ook wel gezegd hebben van luister, het wordt tijd dat jullie wat meer gaan besteden aan defensie in Europa. Ja. Maar heeft het zeker op de spits gedreven, ja. Ja, met andere woorden, zonder Trump was het niet zo goed gegaan met uw ordeboek. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk andere invloeden geweest natuurlijk die ook gemaakt hebben dat wij Oekraïne, natuurlijk. In Europa tot de conclusie zijn gekomen dat veiligheid geen gegeven is. Daar moet je wel iets voor doen. Ja, u bent niet echt een fan van Trump, hè, geloof ik. Nou, dat heeft u goed geraden. Ja, maar goed, desalniettemin heeft hij er wel voor gezorgd dat het weer goed gaat met uw bedrijf. Ja, zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maakt u de allerbeste radarsystemen ter wereld? Ja, ik zeg dat altijd, maar dat klinkt zo arrogant. Maar ik denk wel dat ik redenen heb om te zeggen dat wij inderdaad de beste radarsystemen maken. Ja. Alhoewel, je hebt heel veel verschillende soorten radars. Ja. Maar ik had een keer een bezoek van een Amerikaanse admiraal. En die liep bij ons door de fabriek heen. Ja. En die zei tegen mij, ik heb nog nooit zoveel verschillende soorten radars bij elkaar in één fabriek gezien. En ik denk dat dat onze kracht is. Dat wij gewoon een heel breed gamma aan radars maken. En daardoor dus dat ook heel goed kunnen. Omdat wij heel veel technologie hergebruiken. Dus u bent de beste en u maakt heel veel verschillende radarsystemen. Dat klopt. Waarom zitten ze dan niet op die nieuwe onderzeeboot die wij kopen bij de Fransen? Nou, op onderzeeboten zitten geen radars. Hè. Daar... Maar wel sensoren, die maakt u ook. Ja, dat klopt inderdaad. En de sensoren die aan boord van... Kijk, onderzeeboten gebruiken sonars. Ja. En de sonarpanelen die komen bij Thales vandaan. Maar niet uit Nederland. Ah, en waarom niet uit Nederland? Ja, dat komt omdat wij als bedrijf gekozen hebben om te investeren daar waar je goed in bent. Dus wij hebben in Nederland gekozen voor radartechnologie. Zo'n 30 jaar geleden hebben we in Nederland ook al iets aan sonar gedaan. Ja. TNO doet nog steeds wel onderzoek naar sonar. Ja. Maar wij als bedrijf hebben gezegd, ja, we moeten ons concentreren. En daar waar de bedrijven heel goed in zijn, moeten we zorgen dat ze beter worden. Ja. Dat betekent ook dat je andere dingen niet moet doen. Je moet keuzes maken. Juist. Nou ja, goed, het orderboek zit toch al ramvol. Toch, u gaat er wel mee meebouwen aan die vier fregatten die we voor de Nederlanders en de Belgen in bestelling hebben. Dat klopt. En ook nog 4 voor de Duitsers, geloof ik. Nou, inmiddels 6 voor de Duitsers. 6 voor de Duitsers. Ja. Ja, u kunt het werk al niet meer aan, toch? Nou, dat is zeker waar. We hebben een heel groot orderboek. En dat komt als marines jarenlang besluiten niet te investeren in het vernieuwen van hun vloot. En dan in één keer tot de conclusie dat ze allemaal tegelijkertijd dat wel willen. Ja, dan heeft de industrie wat problemen inderdaad. Kunt u het aan? Nou, wij zijn enorm aan het opschalen. En dat heeft zeker uitdagingen in zich. De welke? Nou, heel veel kennis. Hè? Je kunt heel veel mensen aannemen. Maar als die mensen nog nooit eerder een radar gebouwd hebben, om er eens iets te noemen, wil niet zeggen dat ze dat morgen zomaar kunnen. Of een radar ontwikkelen, of een stuk software ontwikkelen. Dus wij zijn enorm aan het opschalen in kennisopbouw, kennisoverdracht. Dus dat is onze uitdaging. Klopt het dat u een standaard zo'n 100 vacatures voor ingenieurs open hebt staan? Ja, u kunt ze controleren op het internet. Dus ik zou zeggen, kijk ernaar en solliciteer. We hebben dit jaar... in mijn geval geen aanbeveling. Nou, dit jaar nemen we zo'n 350 mensen aan. Dat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk consequent gedaan. Ja. En daarmee groeien we dus zo'n rond 150 tot 200 mensen per jaar. Ik vraag het omdat de politiek natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van de Europese Unie veel vraagt van de defensieindustrie, die eerst natuurlijk toch een beetje in het verdomhoekje zat, om eerlijk te zijn, toch? Ja, zeker. En opeens moet u aan alle kanten tandjes bijzetten. En de vraag is eigenlijk of de wensen en de opdrachten die u krijgt, of het allemaal haalbaar is. Nou ja, kijk, ik denk dat het voor de verschillende ministeries van Defensie een enorme uitdaging is. Want ze hebben natuurlijk jarenlang niet geïnvesteerd en daarmee ook een beetje hun industrie verwaarloosd. Mm-hmm. Ik vind overigens dat we dat in Nederland tot op zekere mate nog redelijk goed hebben gedaan. Ik zie dat veel van onze radarconcurrenten uit Europa, die hebben gewoon het loodje gelegd. Die hebben gewoon geen technologie meer. Dus in Nederland hebben we dat wat dat betreft beter gedaan. Ja, dat komt maar er goed uit. Even noemen, één groot probleem voor de verschillende ministeries is het gebrek aan munitie. Ja, het aantal bedrijven dat munitie maakt in Europa, dat is ook op één hand te tellen. Dus dat is inderdaad een enorme uitdaging. Ja. U maakt niet meer alles in eigen huis zelf. U hebt veel toeleveranciers. Zeker, ja. En u zet het wel vervolgens in elkaar. Ja, wat wij doen is wij ontwerpen het. Ja. Wij assembleren het, we testen het, kwalificeren het en leveren dan en onderhouden het voor de klant. En dat betekent dat wij een heel groot aantal toeleveranciers, met name MKB-bedrijven hebben, die in onze supply chain zitten. Juist. En gaat het goed met die MKB-bedrijven? Ja, die moeten dus samen met ons meegroeien. Hè. We zijn op dit moment de productie aan het verdrievoudigen van het aantal radars dat we per jaar afleveren. Ja. En dat betekent dat we dus gesprekken met al onze toeleveranciers hebben. Of die dat allemaal aankunnen. Waar dan de knelpunten zitten en hoe we ze daarbij kunnen helpen. Ja. En die zitten natuurlijk ook te springen om handjes. En die zitten net zo goed te springen op handjes, absoluut. En we horen overal, er zijn te weinig handjes en al helemaal technische handjes. Ja, dat is een enorme uitdaging. Dus vandaar mijn pleidooi, blijf investeren in techniekonderwijs. Ja, dat pleidooi houdt u al jaren. Meer meisjes ook graag. Ja. In techniekonderwijs, want dat is de arbeidsmarkt die we op dit moment, of die laat een beetje techniek links leren. Maar de vraag is eigenlijk, in die hele keten van toeleveringsbedrijven en wat u dan zelf doet, bij het ontwerpen en bij het assembleren van die systemen, kunt u de vraag van de politiek aan? Kunt u het waarmaken? Of zijn de ambities, de politieke ambities, gewoon te hoog gegrepen? Nou, kijk, ja, die vraag die moet je toch een beetje in stukjes hakken. Kijk, wij kijken natuurlijk naar de producten die wij maken. Nou, daarvan heb ik net uitgelegd. Wij moeten 3 keer zoveel radars gaan leveren. Daar zijn wij nu voor aan het investeren om dat op te schalen. Ja. Als morgen iemand zegt van ja, maar u moet, weet ik veel, u moet munitie gaan maken, of u moet missiles gaan maken, of we moeten, ja, even, dat kan niet zomaar, want even die kennis hebben we niet in huis. Nee. Dus dat gaat niet zomaar lukken, inderdaad. Dus het hangt er vanaf welke vraag je precies stelt. Ja. Maar in het algemeen, als de politiek zegt, we moeten de wapenindustrie, de defensieindustrie, weer echt goed op poten krijgen. Voor inderdaad raketten, munitie, maar ook voor intelligente systemen zoals u maakt. Is dat dan een haalbare kaart? Nou, dat is in Europa, denk ik, een heel moeilijk verhaal. En dat heeft ermee te maken dat we 27 landen hebben en 27 ministeries die allemaal hetzelfde roepen, maar dat niet gecoördineerd doen. Dus, maar ze hebben wel de handen ineengeslagen. Ze overleggen veel meer met elkaar. En Ursula von der Leyen en consorten willen een Europese defensiecommissaris. En die wil ook een Europese interne markt voor de defensieindustrie gaan bouwen. Ik weet niet precies wat dat dan concreet betekent. Nou, dat weten wij ook niet. We zijn er wel blij mee dat er dus nu op zijn minst coördinatie is. Want wat je tot nu toe zag, is dat even het Duitse parlement roept, er moet meer geïnvesteerd worden in de defensieindustrie, maar wel in Duitsland. Mm-hmm. Waardoor je dingen gaat doen die al bijvoorbeeld in Nederland gebeuren. Mm-hmm. Kijk, dat wil je niet. Dus je wilt wel dat je die samenwerking opzoekt. En dat is ook ons pleidooi. Kies er nou voor om te zeggen van joh, laat ons nou de radars maken en dan kunnen jullie andere dingen doen. Stel nou dat Emmanuel Macron, de Franse president, opbelt en zegt, nou weet je, ik heb best wel veel defensieindustrie in huis. Het moederconcern is tenslotte ook Frans. Ik zorg wel voor technische mensen en dan krijg je ook nog een paar miljard van mijn cadeau als je gewoon lekker in Frankrijk komt zitten. Ja, maar dat zie je dus dat niet gebeurt. Omdat dus het mandaat van al die ministeries ligt in die een van die 27 landen. Dus je ziet ook, ik denk ook dat een van de redenen is dat Duitsland en Frankrijk daarom het moeilijk vinden om samen te werken. Frankrijk wil toch soeverein blijven, is een kernwapenmacht. Dat betekent iets, hè? Dat betekent dat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen. Nee. Terwijl wij het in Europa over hebben, van je moet samenwerken. Met andere woorden, je moet wel afhankelijk zijn van elkaar. Ja. Nou, dus daar zitten allerlei knelpunten die maken dat dit zeker niet eenvoudig is. Juist, dus daar is Nederland, blijft gewoon in Nederland. Dat is zeker de bedoeling, ja. Dat gaat denk ik ook wel gebeuren. Ja, als Philips Offspin ooit, hè, in het verleden, ja, Hollandse zeker. Signaal... 1990. Voor de wat oudere luisteraars, ja, zeker. Ja, En tegelijkertijd, ik zei al, de politiek die vraagt natuurlijk veel van u. Maar het vorige kabinet in demissionaire staat heeft op de drempel van zijn vertrek bij monden van de toenmalige minister van Defensie, Kajsa Ollongren, een wetsvoorstel in het leven geroepen, namelijk, we moeten toe naar een oorlogseconomie en er moet een lijstje komen. En bedrijven die essentieel zijn voor de Nederlandse krijgsmacht moeten, als puntje bij paaltje komt en de dreiging vanuit bijvoorbeeld Rusland zo groot wordt, uitsluitend nog voor Nederland produceren. Dat geldt ongetwijfeld ook voor uw bedrijf, niet? Ja, zeker. En dat is natuurlijk, kijk, er is een consultatieronde ook over dat wetsvoorstel. Want dat heeft natuurlijk wat vragen in zich. Kijk, als de nood echt aan de man is, gaat dat gewoon gebeuren. Ja. En datzelfde zal Duitsland en Frankrijk en al die andere landen ook doen. Maar dan nog ben je er niet. Want ja, wij kunnen wel radars van Nederland bouwen, maar daarmee heb je onvoldoende. Hè? Je hebt ook andere dingen nodig. Ja, daar moet ergens nodig, opgezet, hè? Worden. Ja, daarom. Je hebt, ja. Dus je zult toch moeten blijven samenwerken, ook als Europa in zo'n crisissituatie terechtkomt. Ja. En dan is het maar beter dat je gewoon hele goede lijntjes hebt met de landen met wie je wil samenwerken. Maar ik vraag het ook met een andere achtergrond. Namelijk, u produceert 80% van wat u maakt, het gaat naar het buitenland. Exporteert u? Ja, toch? Dat klopt. Dus op het moment dat de Nederlandse staat u als het ware confiskeert, dan kan 80% van die klandizie fluiten naar zijn product, of niet? Dat is dus onder andere wel wat je bijvoorbeeld nu in Israël ziet gebeuren. Israël exporteerde ook veel, inderdaad. En die zijn op dit moment vooral bezig om dat lokaal te gebruiken, inderdaad. Dus ja, dat is een van de gevolgen als je in die situatie terechtkomt. En wat betekent dat dan? Geen idee. Ik denk dat niemand dat weet. Ja, je zou het nu aan de Russische industrie kunnen vragen. Hè? Die hebben datzelfde. Hè? Dus je ziet onder andere dat de Chinese industrie volop de positie van Russische industrie in bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika overneemt. Omdat de Russische industrie alleen maar levert voor Rusland. Juist. Hoe gevaarlijk zijn de Chinezen in de opbouw van hun krijgsmacht? Dat weten niet veel mensen. Wij hebben niet heel veel concurrentie van Chinese radars. Dus ik kan het u ook niet vertellen. U levert niet aan China, toch? Wij leveren niet aan China. Wij blijven heel veel weg bij China. En dat doen we ook heel bewust. Maar wij komen ze nog niet zo heel veel tegen op ons vakgebied. Nederland interpreteert de regels voor exportvergunningen bijvoorbeeld, waar u bij uitstek mee te maken hebt bij wapensystemen natuurlijk, heel streng. Ja. Misschien wel strenger dan wie dan ook. Ja, ik heb wel eens gezegd, het strengste jongetje van de klas. Ja. In hoeverre is dat een belemmering bij het ambitieniveau om die defensieindustrie uit te bouwen? Nou, het betekent dat je goed moet nadenken over zaken die je wilt ontwikkelen in Nederland, of dat überhaupt wel kan. Ik zou zelf zeggen, alles wat te maken heeft met munitie moet je niet in Nederland doen, want daar past ons exportregime niet bij. Je kunt dat aan niemand leveren, behalve aan de Nederlandse overheid. En als die op een gegeven moment genoeg heeft, dan moet je bedrijf sluiten. Juist, dus er zijn eerder wel pleidooien geweest, ook vanuit de politiek, om weer munitiefabrieken in Nederland neer te zetten. U zegt dus niet doen. Nou, ik zou daar niet in investeren. Nee. Is het moeilijk überhaupt om geld aan te trekken? Dat hangt er vanaf. Kijk, wij zijn een hele grote multinational. Wij hebben daar geen problemen mee. Maar die toeleveranciers? We hebben een hele solide positie. Maar toeleveranciers hebben daar, zolang ze onder de radar blijven en bij de banken niet bekend staan als een defensiebedrijf, dan zal ze dat ook nog lukken. Maar die kunnen in de problemen komen als duidelijk wordt dat ze willen investeren voor de defensieindustrie. Dan kan het zijn dat de banken zeggen, nou, dan doen we dus niet. Waarom? Ja, dat komt onder de druk van de NGO's. Hebben veel banken dit tot beleid verheven. Maar de minister heeft gezegd, jongens, laat dat eens los. Ook richting de pensioenfondsen. Dat klopt. En de signalen zijn er nu dat een aantal banken hebben gezegd, nou, wij gaan daar anders mee om, inderdaad. Dus daar hebben wij nu ook gesprekken mee. Om te kijken, van, oké, kunnen we daar wat mee? Maar we moeten dus in ieder geval kleinere bedrijven die geld nodig hebben, die moeten we wel faciliteren om dit mogelijk te maken. En de pensioenfondsen? Ja, dat is. We hebben ons eigen pensioenfonds, dus ik weet hoe ingewikkeld de materie van pensioenfondsen is. Pensioenfondsen investeren in sectoren waar het goed mee gaat, zodat ze een goed rendement binnenhalen. Ja, nou, ik denk dat het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen inmiddels niet in defensie zit. Ons eigen pensioenfonds kreeg ook een brief. Ja, over dat die zijn in het verleden ook in onder. Oh ja. Ja, echt waar? Inderdaad. Ja, echt waar. Ik vond het ook wel een beetje. Dus het pensioenfonds van de defensieindustrie mag niet investeren in de defensieindustrie? Dat was het verzoek, inderdaad. Daar zijn we ook niet, hebben we niet mee ingestemd. Met als achtergrond? Nou ja, omdat de NGO's vinden dat je dat niet moet doen. Ja. Dus die, ja. Men vond in elk geval en vindt nog steeds dat het ethisch niet verantwoord is om dat te doen. Ja, dat klopt. Ja. Maar tegelijkertijd willen we wel dat de industrie weer op poten komt. Ja, ik heb ook wel eens tegen de banken gezegd, als de bank overvallen wordt, verwacht je dan dat de politie met een waterpistool aankomt zetten? Of hoe zie je dat dan? En dat is natuurlijk het ethische dilemma wat je daar hebt. Ja. Kijk, in het verleden is die discussie ontstaan over de productie van clusterbommen en dat soort dingen. Hè? Nee, maar er zijn natuurlijk spullen die op een verboden lijst staan. Witte fosfor, clusterbommen inderdaad. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Wij maken überhaupt geen munitie. Dus daar hebben we helemaal niet mee te maken. Nee. Nou is het zo dat er bij de NAVO natuurlijk wordt nagedacht over hoe zorgen we dat dat bondgenootschap sterk in zijn schoenen staat, stevig in zijn schoenen staat, ook als de Amerikanen een stapje terug doen. Dus met name kijkend naar Europa. En ik las in het Financieel Dagblad dat daar de analyse wordt gemaakt dat het probleem inderdaad zit bij het produceren van munitie, waarvan u zegt moeten we niet in dit land doen. Een lange afstandsraketten. Nou, daar geldt vermoedelijk hetzelfde voor, denk ik. Niet. Nou, er zijn twee ontwikkelingen gaande voor lange afstandsraketten gefinancierd door het Europese Defensiefonds. Nou, dat is ook weer heel bizar. Waarom zou je dat twee keer doen? Je kunt het beter één keer doen. Dus daar wordt wel in geïnvesteerd in Europees verband. Hè? Dus het Europese Defensiefonds heeft een project daarvoor. Alleen dat duurt echt lang. Hè? Zo'n raket ontwikkel je niet van vandaag op morgen. Dat duurt ook gewoon 5 tot 10 jaar. Ja. Bent u daar ook nog bij betrokken eigenlijk? Om een of andere Wij zijn daar niet bij betrokken, nee. Nee. Goed, maar dat wordt aangedragen als zorgkindje, maar ook de cybersecurity. En daar bemoeit u zich wel degelijk tegenaan. Ja, zeker. Laatst in hetzelfde Financieel Dagblad ook weer de zorg dat schepen, marineschepen, fregatten bijvoorbeeld, via satellieten kunnen worden gehackt, waardoor ze in een soort van een soort van vacuüm terechtkomen en niet meer kunnen functioneren. Motoren kunnen worden stilgelegd en dat soort dingen. Nou ja, vaak zit het bij cybersecurity zit vaak het probleem in een heel klein hoekje. Hè? Dat bijvoorbeeld, dat zijn civiele motoren die daar over het algemeen in zitten. Ja. Die op afstand inderdaad qua maintenance kunnen worden uitgelezen. En als dan de beveiliging niet goed voldoende op orde is, dan zou je inderdaad zo'n schip kunnen stilleggen met alle gevolgen van dien. Dus je ziet dat de cybersecurity maatregelen ook voor marineschepen enorm zijn opgeschroefd inderdaad. En als je kijkt naar onze eigen afdeling die zich daarmee bezighoudt, die is vertienvoudigd in omvang over de afgelopen 3 jaar. En wat doet u dan? Wat maakt u dan aan? Het beveiligen van de systemen aan boord van schepen, daar gaat of onze radars inderdaad, om te zorgen inderdaad dat je daar dus eigenlijk niet bij kunt komen. Dus die cyberpiraterij, zoals dat dan wordt genoemd, dat is echt een serieus punt van zorg. Je moet daar echt aandacht aan besteden, want anders loop je grote risico's. Juist. En dat risico wordt alsmaar groter. Dat wordt alsmaar groter, ja. Want we zien natuurlijk, net als wij overal zien, dat alles meer en meer verbonden wordt met elkaar. En dat geeft meteen dat risico. Nou heeft de Nederlandse regering natuurlijk extra geld uitgetrokken. En we zitten inmiddels op de 2%-norm van de NAVO met enige moeite. Gaan stemmen op om dat naar 3% te brengen. Ook hebben we ook weer laatst op die NAVO-top in Washington werd daarover gesproken. Kunnen we dat geld kwijt eigenlijk in de defensieindustrie? Nou, kijk, dat is een kwestie van opbouwen. En net zo goed als wij natuurlijk onze productie kunnen uitbreiden, zouden andere bedrijven dat ook kunnen. Dus maar dan ik denk wilt u niet toch wel de leveringszekerheid over een aantal jaren? Ja, maar kijk, wat je nu ziet is dat alle bedrijven zijn over het algemeen, zijn allemaal commerciële bedrijven. Bedrijven als Thales. Dat zijn geen bedrijven waarvan de staat bepaalt wat er gebeurt. Dus die bedrijven die kijken gewoon naar hun orderboek. En die gaan op basis daarvan een planning maken. En als dat orderboek beter gevuld wordt, ja, dan gaan ze opschalen. En als dat orderboek minder gevuld wordt, dan gaan ze afschalen. Ja, zo werken die bedrijven. Ja, dus wat is het advies dan aan het kabinet? Dus mijn stelling is, dat kan. Alleen je moet niet verwachten dat van de ene op de andere dag dat voor elkaar is. Je hebt daar wel tijd voor nodig. En wilt u dan een lange termijn garantie? Ja, dat is een van de onderwerpen die wij nu bespreken. Is van, luister, wij, stel dat je nou meer afspraken maakt met een aantal landen waarmee je goed afspraken kunt maken. Waarbij je zegt, nou, wij kopen bij jullie dit, kopen jullie bij ons de radars. Kijk, als je als je daarop gaat inzetten, dan kunnen wij natuurlijk ook proactief gaan investeren. Dus dat is wel een van de onderwerpen waar wij met het ministerie een discussie over hebben. Juist, dus ga ook voor ons op pad om te zorgen dat wij de radarsystemen van heel Europa maken. Want dan moet je inderdaad wel dat soort afspraken over maken. En anders zullen wij toch blijven acteren op basis van wat zit er in ons orderboek. Ja, helpt het dan trouwens nog dat Mark Rutte straks op de stoel zit van de secretaris-generaal van de NAVO? Ja, hij zal daar zeker onafhankelijk moeten zijn. Maar ik denk dat hij daar wel degelijk natuurlijk, en dat zal hij ook zeker doen, zijn steentje kan bijdragen. Ja. Ja, dus u zegt eigenlijk oproep aan het kabinet en dus ook aan de Europese Commissie. Koop radars in Nederland. Dat is kort gezegd eventjes. Ja, het zou ook wel heel raar zijn als u iets anders zou zeggen. Koop ze in Malta. Wij van WC Eend, hè? Ja, dat is het, ja. Maar is dat een serieuze boodschap ook aan de nieuwe staatssecretaris? De voormalige staatssecretaris heeft ons, vind ik, echt heel erg geholpen. En die heeft wel tegen ons gezegd, ja, ik zou eigenlijk graag willen dat er net als jullie nog een groot aantal andere bedrijven waren. Maar ja, zo makkelijk is dat niet. Hè. Dit is echt, even deze positie hebben wij ook niet van de een op de andere dag gekregen. Die hebben we ook door 30 jaar continu investeren bereikt. Ja, omzet is 500 miljard, hè, geloof ik. Onze omzet was afgelopen jaar 600 miljoen. Dit jaar zal die 700 miljoen zijn. We groeien met zo'n 100 miljoen per jaar. En dat meer dan dat is al enorm uitdagend. Ja. Dan bent u een vrij tamelijk grote jongen, toch? In de defensieindustrie in Nederland wel, ja, zeker. Ja. Goed, dus wat is eigenlijk dan de wens op het bureau van Gijs Tuinman, de nieuwe staatssecretaris? Want u zegt, de vorige, Christophe van der Maat, heeft ons goed geholpen. Maar wat zou de nieuwe moeten doen? Ja, doorgaan met